wady i problemy, bo łatwo się prowadzi rozmowy nie pociągające za sobą konsekwencji. Na konferencji kończącej szczyt można było sprawdzić znajomość języka angielskiego. W sierpniu Donald Tusk obiecał, że do grudnia podszlifuje angielski. Teraz Peter Spiegel tak go ocenia. Dawał radę, choć nie uniknął błędów, ale czekamy na dalsze postępy. Kolejny szczyt, któremu przewodniczyć będzie Donald Tusk, odbędzie się w lutym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kierowcom jadącym dziś krajową ósemką do czeskiej granicy radzimy omijać odcinek między Wrocławiem a Dusznikami, bo tam czeka ich cała seria protestów. Droga będzie blokowana w aż 9 miejscach. Mieszkańcy okolicznych miejscowości pojawią się w samo południe w Kobierzycach, a później między innymi w Niemczy, Szklarach, Polańce Zdroju i Szczytnej. Protest potrwa do 16. Dolnoślązacy domagają się budowy trasy ekspresowej z Wrocławia do granicy z Czechami. Budowa ekspresówki nie znalazła się w rządowym planie rozbudowy dróg i autostrad w latach 2014-2020. Policjanci biorą pod lupę handlowców na kilka dni przed świętami. Specjalne patrole na targowiskach sprawdzą, czy ryby i drzewka są sprzedawane zgodnie z prawem i czy pochodzą z legalnego źródła. Na placach targowych w Krakowie tłumy. Klienci szczególnie oblegają stanowiska z rybami i choinkami. Jednak w szale przedświątecznych zakupów nie można zapomnieć o sprawdzeniu, czy karp nie padł łupem kłusowników. Bo jeśli są z legalnego źródła, to ryby również mają badania weterynaryjne. Jak wyjaśnia nadkomisarz Katarzyna Cisło, małopolscy policjanci sprawdzą również, w jakich warunkach na targowiskach ryby są przetrzymywane. Czy karpie są w wodzie, która jest odpowiednio dotleniona i czy nie są poupychane, jak przysłowiowe sardynki w konserwie. Policjanci w czasie patroli zwrócą również uwagę na choinki. Będą sprawdzać na placach targowych, czy sprzedający jodłę mają pozwolenie na wycinkę tych drzew i na ich sprzedaż. Za kradzież drzewka kosztującego więcej niż 75 zł grozi nawet rok więzienia. Podobna kara może grozić osobie, która niehumanitarnie traktuje i zabija karpia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Po władzach Sudanu, które niedawno zażądały wycofania ze swojego kraju wojsk pokojowych ONZ, podobne życzenie wyraziła Demokratyczna Republika Konga. Prezydent Joseph Kabila nie chce, by ONZ i Zachód przeszkadzały mu w ubieganiu się wbrew prawu o kolejną prezydencką kadencję. Pora wam się zbierać, obwieścił błękitnym hełmom 43-letni Kabila, przemawiając w parlamencie, tłumaczył, że w jego kraju, wstrząsanym od połowy lat 90. barbarzyńskimi wojnami, które spowodowały od 4 do 5 milionów ofiar, panuje już spokój. Kubańskie cygara, słońce, rajskie plaże i niskie ceny kiedyś działały jak magnes i przyciągały amerykańskich turystów. Czy tak będzie również w najbliższej przyszłości? Chodzi oczywiście o Kubę. Ogłoszone przez Baracka Obamę zmiany w stosunkach dyplomatycznych Kuby i Stanów Zjednoczonych nie oznaczają, że natychmiast na wyspę powrócą amerykańscy turyści. Decyzję w tej sprawie podejmie w najbliższym roku Kongres, jednak już teraz pojawia się pytanie, czy wyspa jest gotowa na ich przyjęcie. Na Kubie działa już hiszpańska sieć hoteli Melia, a zainteresowanie wejściem na lokalny rynek wyraziły Hilton oraz Marriott. Nie istnieją restauracje typu McDonald's ani kawiarnie sieci Starbucks. Ten element wyspy, na której czas się zatrzymał, może się w przyszłości okazać przyciągający i szczególnie ciekawy dla turystów. Pomimo zakazu podróżowania na największą z wysp na Morzu Karaibskim, Amerykanie w ostatnich latach bili rekordy odwiedzin. Obywatele Stanów Zjednoczonych do wjazdu na Kubę potrzebują specjalnego pozwolenia rządu. Z Meksyku, dla Polskiego Radia, Sylwia Mróz. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Pochmurno, choć chwilami na zachodzie i południu będzie się rozpogadać, na dodatek deszczowo, a w rejonach podgórskich mogą pojawić się burze. I wszędzie silny wiatr, który będzie osiągał w porywach do 65 km na godzinę, a w Sudetach nawet 140 km na godzinę. Od 8 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Ekspres do kawy Saeco. Z ceramicznym młynkiem i automatycznym cappuccino za 2199 zł lub w 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A5 Sportback dostępne jest już od 1460 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi.

Wędrowanie po archiwum alp3.pl ma wiele zalet, między innymi, znaczy taką podstawową w moim wieku jest to, że przypominam sobie o pewnych utworach i o tym, jakie pozycje te utwory zajmowały na liście. The Hall of the Moon, zespół The Waterboys, ale także powoduje czasem zdziwienie. To prawie niemożliwe, że utwór był na liście tylko przez 5 tygodni i najwyższa pozycja, jaką osiągnął w zestawieniu, to była pozycja 14. Niewiarygodne. Zespół The Waterboys, czyli archiwum na literkę W. I spoglądam tu kątem oka na zupełnie inny dział. To był utwór, który trafił do zestawienia 22 grudnia 1984 roku. Dwa razy był na miejscu pierwszym. Debiutował na 34, a zakończył swój pobyt na liście na miejscu 25. Czy być może zgadną Państwo, o jaki utwór chodzi? No to 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. A teraz trzej panowie wystąpią. Co ich łączy? Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all and all. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. For the truth you let me see. Yeah, sunny, thank you for the facts from A to Z. Oh, my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sunny one so true, I love you. Complete desire. Oh, sunny one. Będziemy dzisiaj wieczorem nasłuchiwać Marka. Jestem bardzo ciekaw losów tego utworu dziś na liście, dlatego że koncert w Krakowie Brian Adamsa został przez Państwa przyjęty entuzjastycznie i być może to przełoży się także na głosy na dzisiejszą listę. Brian Adams, Sunny w tym bogatym zestawie do głosowania. Czyli to był pierwszy Brian, teraz drugi Brian, który świetnie gra na gitarze, wydaje naprawdę bardzo dobre płyty i w tym roku wydał kolejną. Z tej płyty Landslide to jest Brian Zeca. Gdyby ktoś z Państwa chciał zadbać już o oblicza listy przebojów programu trzeciego w karnawale, to być może ten właśnie utwór, proszę zaznaczyć. Landslide. To był Brian Zecer. No i nasza parada Brianów to jeszcze na zakończenie Loop the Lie. Moim zdaniem już trochę za długo czeka w kolejce. Przysiadł w poczekalni i na razie ani rusz. Być może dziś. Loop the Lie, tak jest zatytułowany ten utwór. To był oczywiście Brian Ferry i na tym kończymy naszą paradę Brianów dziś. Niesłychanie bogaty rok koncertowy mamy za nami. Gdyby ktoś z Państwa zechciał napisać o jednym koncercie, na którym w tym roku był, no a przyszły rok też zapowiada się imponująco. Pytanie, które pojawia się zawsze przy tej okazji, jak na to wszystko znaleźć czas, a przede wszystkim jak na to wszystko znaleźć pieniądze. Podobno kapitalny był występ Leniego Krawica w Łodzi. W zestawie do głosowania Strat. Leny był absolutnie fenomenalny. Już kupujemy bilety na sierpień. Pozdrawia nas wszystkich Magda. Tak, bo Lenny Kravitz wraca w sierpniu do Polski i będzie kolejny koncert. Na jakim koncercie byli Państwo? Jedynym w tym roku, który zapadł Państwu w pamięci. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Czy ja Państwu mówiłem, kto dziś otrzymuje płytę Smooth Jazz Cafe? Wydaje mi się, że nie. Nadrobiam zaległość. Pan Józef Kasprzak z Konina i pani Aleksandra Kowalczyk z Bolesławca. Życzę Państwu przyjemnego słuchania już w domu, w prywatnym odtwarzaczu kompaktowym. A teraz sięgamy po utwór, który jest w bogatej ofercie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Premiera tego utworu miała miejsce tydzień temu. Jaromir Nohawica. Wydaje mi się, że tytuł tego utworu brzmi, znaczy on brzmi tak, Tri rochy penalta, ale to znaczy, że trzy rzuty rożne równają się rzutowi karnemu. Ale to pewnie fani Jaromira mi pomogą, bo kiedyś dawno, dawno temu, kiedy na podwórkach graliśmy w piłkę, a bramkę stanowiły dwie cegły,